naszym facebookowym fanpage'u. I pamiętaj, ćwiczymy osobno, ale jesteśmy drużyną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 maja, minęła 17. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Policja znalazła ciało 3,5-letniego chłopca, który zaginął na Dolnym Śląsku. 18 maja to cały czas aktualny termin kolejnego poluzowania ograniczeń. Sędziowie Sądu Najwyższego cały czas nie wybrali kandydatów na pierwszego prezesa. Policja potwierdza, poszukiwany od kilkunastu dni 3,5-letni Kacper z Nowogrodzca na Dolnym Śląsku nie żyje. Jego ciało znaleziono w rzece. Dzisiaj rano z koryta rzeki zostały wyciągnięte zwłoki dziecka. Tożsamość chłopca została potwierdzona. Jest to 3,5-letni Kacper z Nowogrodzca, którego poszukiwania prowadziliśmy od kilku dni. Mówiła aspirant sztabowy Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. 27 kwietnia Kacperem opiekował się ojciec. Stracił dziecko z oczu na ogródkach działkowych nieopodal rzeki. Gdy zgłaszał zaginięcie na policji, był nietrzeźwy. Funkcjonariusze zatrzymali go, bo był poszukiwany za przestępstwa przeciwko mieniu. Usłyszał zarzuty także za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Najszybciej w poniedziałek dowiemy się, kiedy rząd zacznie trzeci etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii koronawirusa. Według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego aktualnym terminem cały czas jest 18 maja. Musimy przyglądać się, czy poprzednie luzowania nie wpłynęły drastycznie na wzrost zachorowań i jeśli się okaże, że nie jest to sytuacja alarmowa, to wtedy utrzymujemy ten termin, który zapowiedzieliśmy, czyli 2 tygodnie między jednym a drugim luzowaniem, więc termin 18 maja jest cały czas jako ten termin przewidywany, a czy on się sprawdzi, to po weekendzie będziemy Państwa informowali. Możliwe, że środki ostrożności nie przestaną obowiązywać w całym kraju równocześnie, a w różnych regionach terminy będą inne. Nakreślony przez rząd trzeci etap znoszenia ograniczeń oznacza m.in. otwarcie zakładów fryzjerskich i restauracji. Sędziowie Sądu Najwyższego wciąż nie wybrali członków komisji, która ma liczyć głosy podczas wybierania kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Obrady Zgromadzenia Ogólnego trwają od wczoraj. Zgłaszając kandydatury do komisji skrutacyjnej, były szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Izby Karnej Wiesław Kozielewicz podkreślił, że na sali znajdują się dwie bardzo poranione strony sporu. Z jednej strony grupa sędziów, w cudzysłowie starych sędziów, z drugiej strony tak zwani nowi sędziowie, powiedział sędzia Kozielewicz. Członków komisji nie udało się wybrać w piątek. Tymczasowy szef Sądu Najwyższego, sędzia Kamil Zaradkiewicz, ogłosił przerwę w obradach do dzisiaj. Zgromadzenie ogólne ma wskazać 5 kandydatów na pierwszego prezesa, którego na 6-letnią kadencję wskaże spośród nich prezydent. Kadencja poprzedniej pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf dobiegła końca w kwietniu. Unijni przywódcy apelują o jedność i solidarność całej wspólnoty. Z okazji Dnia Europy po raz pierwszy liderzy wszystkich krajów członkowskich, a także szefowie unijnych instytucji opublikowali wspólne przesłanie. Ponad 5-minutowy film, a w nim wypowiedzi przywódców wszystkich 27 krajów oraz 3 unijnych instytucji. Premier Mateusz Morawiecki mówił tak. Europa to nie tylko wspólne dziedzictwo przeszłości. Europa to także obietnica przyszłości, w której podstawową zasadą działania jest solidarność. Podobnie wypowiadał się szef Rady Europejskiej Charles Michel. Europa to także solidarność i jedność. A premier Węgier Viktor Orbán dodał. Współpraca między krajami europejskimi jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wielu przywódców wspominało też pandemię koronawirusa. Z tego kryzysu, jak podkreślano, Unia powinna wyjść zjednoczona i silniejsza. Beata Płomecka, Polskie Radio. Dzień Europy obchodzony jest w rocznicę ogłoszenia przez Roberta Schumana deklaracji uznawanej za początek integracji europejskiej. Za nami 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To największa w Europie plenerowa impreza naukowa w tym roku ze względu na epidemię odbyła się online. Zapraszamy Was w niezwykłą podróż do krainy elektrostatyki. Elektrostatyka to dziedzina fizyki zajmująca się oddziaływaniami pomiędzy nieruchomymi ładunkami elektrycznymi. Elektryzowanie ciała to proces przekazywania mu ładunku. Jeśli do ciała napływają dodatkowe elektrony, mówimy o ciele naelektryzowanym ujemnie, jak nasz balon. Obojętne elektrycznie balon i szmatkę możemy bowiem naelektryzować, wzajemnie pocierając je o siebie. A teraz przekażę ładunek mojej ulubionej koleżance. Żyję! Dziękujemy za wspólnie spędzoną podróż po krainie elektrostatyki. Mam nadzieję, że naładowaliście się pozytywną energią my! Relacją z pikniku kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Podczas gdy z niecierpliwością odliczamy dni do startu Bundesligi czy Ekstraklasy, pełni obaw jesteśmy co dalej z sezonem we Włoszech. Kluby, władze i sami piłkarze deklarują chęć powrotu na boiska, ale koronawirus zdaje się robić wszystko, by do tego nie dopuścić. Informowaliśmy niedawno, że w kilku klubach, m.in. w Fiorentinie czy Torino, zdiagnozowano chorobę u niektórych graczy. Dziś Paolo Scaroni, prezes Milanu, potwierdził, że w ekipie Rossonerich także jest kilka przypadków zakażenia. 18 maja, czyli dokładnie za 9 dni, w Serie A mają powrócić do zajęć drużynowych, ale chyba mamy coraz więcej przesłanek ku temu, że Calcio pójdzie raczej drogą Francuzów, aniżeli Niemców czy Polaków. A u nas wszystko zgodnie z planem na razie. W Ekstraklasie wedle doniesień klubów wszyscy zdrowi. Teraz testy przeprowadzały ekipy pierwszej ligi, a pięć z nich, to jest Zagłębie Sosnowiec, Chojniczanka Chojnice, GKS Tychy, Odra Opole i Stomil Olsztyn, może już trenować w grupach. W sumie daje to 7 zespołów, bo wcześniej już pozwolenie otrzymały Miedź Legnica i Stal Mielec. Ze spraw piłkarskich jeszcze na chwilę przenieśmy się do Gdyni. Ambitne plany? Są. Nowy właściciel? Jest w osobie Michała Kołakowskiego. To i trener nowy by się przydał. Kontrakt z żółto-niebieskimi negocjuje niebyle kto, bo były szkoleniowiec Jagiellonii Ireneusz Mamrot. Mówi się, że jedną nogą już jest przy olimpijskiej. Jakieś tam rozmowy powiedzmy trwają, ale nic nie jest przesądzony. Nie sądziłem, że cokolwiek się może wydarzyć. No, chciałbym wrócić w tym sezonie. Znaczy przewidywałem, że nie będzie ofert. Jeżeli oferta jest, to się ją rozważmy. Jeżeli mamy objąć zespół, to przecież jest jeden moment, który można teraz popracować. Później liga będzie grała w systemie środa sobota. Będzie mało czasu na korygowanie pewnych rzeczy. Myślę, że do jutra powinno się wyjaśnić sytuacja. Gdyby jednak trener Mamrot zasilił, bo tak chyba trzeba powiedzieć, szeregi Arki, to czeka go niełatwe zadanie. Wyszarpać zespół ze strefy spadkowej. Na ten moment jest 15 miejsce i aż 6 punktów straty do bezpiecznego 13. Na koniec jeszcze podwójny wątek kolarski. Najpierw ten rzeczywisty. Nie będzie portugalskich etapów podczas tegorocznej Vuelty. W Porto chociażby przewidziana była meta 15 etapu. To nie pierwsza zmiana w trasie wyścigu i też nie możemy zagwarantować, że ostatnia. Początek Vuelty 20 października w mieście Irun w Baskonii. Tymczasem, skoro kolarze, choć nie tylko, rywalizować na zewnątrz nie mogą, ścigają się w domach, na specjalnych aplikacjach i trenażerach. Dziś pierwszy etap wyścigu Orlen e-Tour de Pologne zgromadził na dwóch kółkach całkiem pokaźną grupkę. Wśród startujących około 800 śmiałków byli też znani sportowcy. Anita Włodarczyk, Bartosz Zmarzlik, Kuba Przygoński, a także Robert Kubicki, który w kategorii VIP-ów całą resztę zostawił w tyle. Czy na rowerze, czy w bolidzie, no musi być najlepszy. Kolejny sport po 19. W nocy od 5 do 9 stopni i przeważnie pogodnie. Teraz najcieplej na południowym zachodzie od 23 stopni, a najchłodniej nad morzem w okolicach 12-16. Poza tym przeważnie od 18 do 23 i słonecznie, chociaż wszędzie możliwy przelotny deszcz. Jutro pogodnie, za wyjątkiem zachodu Polski, tam może popadać. Poza tym słonecznie, a na Dolnym Śląsku nawet do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadajemy sobie bez końca pytanie, co w istocie wydarzyło się na planecie Solaris. I dlatego zwyciężczyni plebiscytu Trójki na powieść stulecia powraca. Stanisław Lem. Solaris. Kelvin Arkadiusz Jakubik. Harry Eliza Rycembel. Snaut i Sartorius Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Codziennie około 11.45. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Teraz

Dziwne górki, dziwne dołki, taka to już jest ta moja miłość, dziwna miłość, Strange Love, Depeche Mode, Music for the Masses, 1987 rok, dziś urodziny Dave'a Gahana, no, ponieważ to artysta wyjątkowo bliski, tak jak i cały jego zespół, słuchaczom Trójki, no to bardzo proszę, Strange Love przed chwilą. Kwadrans po godzinie 17. Cortez, z nim rozmowa za mniej więcej 7 minut, ale przez te 7 minut jeszcze będziemy na nowej płycie Edyty Bartosiewicz zatytułowanej Ten Moment. Obmyśliłam cały plan. Każdy punkt w tej sekwencji zdarzeń. Nic nie mogło umknąć mi. Żaden miejsca mieć przypadek. Spowity mgłą stalowy świt. Ten obraz będzie już zawsze ze mną do końca mych dni. Ja zrobiłam to dla ciebie. Zamieszkują monstra, które nie pozwalają kochać. Ja zrobiłam to dla ciebie. Zrobiłam to dla ciebie. Ja zrobiłam to. usłyszałem ten utwór przed audycją tylko raz i postanowiłem, że na żywo przeprowadzimy wspólnie sobie taki proces zakochiwania się w tej piosence. Monstrum z płyty Ten Moment. No jak to jest się zakochiwać i mówić o tym jeszcze przez radio w danym utworze? No właśnie tak. O, i co Państwu na to? Edyta Bartosiewicz. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. 23 minuty po godzinie 17. Gdzie on był, jak go nie było? A nie słyszeliśmy się na tej antenie już no, kilka dobrych miesięcy. Cortez, dzień dobry. Cześć. Co tam słychać? A no to właśnie to ja chciałem zapytać, bo wszystkich artystów, z którymi rozmawiamy, pytamy o rzecz najważniejszą, zasadniczą. Jak się czujesz, czy wszystko w porządku ze zdrowiem? U mnie wszystko okej. Aha. Zdrowy jestem, wszystko jest super. Czy ty jesteś teraz gdzieś poza domem? No to tak, tak. Siedzę sobie, wziąłem psa na spacer i jesteśmy na spacerze. Aha, na spacerze. Ale co, czy mógłbyś ewentualnie coś zrobić z telefonem, bo o, wrażenie mamy dziwne. Jakiś... No, a teraz? O, teraz, halo? Teraz zdecydowanie o, lepiej. Dobra, okej. Okay. Dobrze. Co słychać? No to ja powiem ci tak, czekamy chyba, wszyscy czekamy na twoją trzecią płytę długogrającą. 2017 rok Mój Dom, wcześniej jeszcze Bumerang. W tej sprawie króciutko, co możesz powiedzieć? Następną płytę. Wiesz co, robi się. Robi się, pracuje nad numerami. Miałem sporo wcześniej, ale stwierdziłem, że to nie jest to. Jakby teraz pracuję tak nad tym, co tworzę od razu. I jakby dzieje się trochę inaczej niż wcześniej. Więc wywaliłem całe wcześniejsze materiały do kosza, tak powiem. I pracuję nad tym, co się dzieje teraz. Rozumiem. Więc trochę pracy jest. Okej. Myślę sobie, że w związku z tymi wydarzeniami, które się dzieją na całym świecie i w Polsce również, no, koncerty oczywiście ze zrozumiałych względów musiały być zawieszone. Jak ty się w ogóle czujesz z tym, że, no, że nie możesz występować, nie możesz grać? Bo to był twój chleb powszedni przez ostatnie lata. Wiesz co, no jasne, ale wszystko jest chyba, wiesz co, wszystko tak naprawdę jest po coś. Fajnie jest mieć przerwę, fajnie się oderwać, fajnie zobaczyć coś innego. Ja uwielbiam koncertować i uwielbiam ten moment i też jak gramy, a potem nie gramy, to jest taka przerwa, która w jakiś sposób tam działa na emocje, na psychę. Gdzieś tam tego brakuje bardzo. A ja to wiadomo, że mi tego brakuje strasznie. Ale wszystko jest tak, jak mówię, po coś. Coś otwiera głowę, coś zamyka, jakiś stary rozdział, coś otwiera nowy rozdział. Więc, a w chwili obecnej, jakby w związku z tym, co się dzieje współcześnie, no to mieliśmy, wiesz, plany, żeby pograć w lecie, ale w ogóle nie ogłaszaliśmy koncertów, bo jest jak jest. Rozumiem. Czy myślisz tak wstępnie, bardzo wstępnie, chociaż wiem, że to jest bardzo trudne pytanie, ta nowa płyta studyjna to jest jeszcze ten rok, czy raczej przyszły? Wiesz, to nie chcę nic mówić, bo jakby... No wiesz, sam wiesz, jak to jest. Robisz numer, piszesz tekst i albo to jest, albo tego nie ma. I nad jednym pracujesz miesiąc, nad innym pracujesz dwa dni, nad trzecim pracujesz pół roku. Więc jakby sporo jest, ale sporo też brakuje. Okej. Okay. Cortez, co dzisiaj zapowiadamy, czego dzisiaj jest premiera, bo to jest w pewnym sensie nowy materiał. Premiera koncertówki, bo stwierdziliśmy, że... bo w tamtym roku zagraliśmy tą klasę jesienną, gdzie poszerzyliśmy skład o Tomasza Ziętka, o Jacka Lechowicza. I wiesz, powstało parę fajnych rzeczy i aranży, więc stwierdziliśmy, że nagramy tą koncertówkę, czy można jej było, taką pamiątkę, żeby tego można było posłuchać i trochę się do tego odnieść i trochę się tam czasem wrócić. Jest też wideo, które pokazuje, jak wyglądała trochę trasa. I ta koncertówka będzie, ale też nie wiem kiedy. Na razie rozumiem... Teraz siedzimy i pracujemy z Michałem nad miksami, nad masterem i wybieramy Bo to nie będzie tak, że koncert, bo tamten wcześniejszy butlek był na takiej zasadzie, że nagraliśmy cały koncert w Krakowie. Mhm. Prawda? A tą koncertówkę montujemy z różnych koncertów. Wiesz, bo to kwestia była, bo nie graliśmy na takiej zasadzie, że ustaliliśmy sobie jak grać, tylko bardzo dużo było takich lotów. Takich, wiesz, locików, no i czasami locik, wiesz, w Bydgoszczy może być lepszy od locika w Warszawie. Rozumiem. Z różnych miast loty. Rozumiem, że na razie to wybieracie. Tak jest, wybieramy i pracujemy nad tym. Czy to, co zagramy za chwilkę, to będzie początek tej płyty? A co zagrasz? Intro, choć na chwilę. Ekstra. Okej, okay. Słuchaj, pamiętaj, że drzwi do budynku przy Myśliwieckiej 357 są dla ciebie zawsze otwarte. No a jak będzie coś nowego, to wiemy, gdzie siebie szukać. Bardzo dziękuję. Lubię tam pobierać kawkę. Wszystkiego dobrego, Cortez. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję również. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam wszystkich. I miłego spaceru. Trzymaj się zdrowo w takim razie. Tak jest. Dzięki bardzo. Pa. Papa, intro. Choć na chwilę z koncertówki, jak to wielokrotnie mówił podczas tego wywiadu. 12 minut muzyki. No bardzo proszę, Cortez teraz. że będzie łatwiej, choć na chwilę, choć na chwilę, choć na chwilę. Zdejmę czapkę, miś na siłę, miś na siłę, miś na siłę. Delikatnie. To jest chyba piękne, kiedy tu przy Myśliwieckiej 357 w Trójce można się nie do końca przejmować tym, że jakiś utwór ma nieradiową długość. Intro, choć na chwilę, Cortez z płyty koncertowej, która, jak mówił artysta, wciąż się tworzy. Jeszcze w tym roku, chyba w tym roku powinniśmy ją dostać, ją usłyszeć. To przed chwilą. Zostań w domu z Trójką. Tak, to wciąż od nas ta prośba do Państwa. W imieniu Piotra Barona i Piotra Meca i Marka Niedźwieckiego Przedstawiamy właściwie ciąg dalszy polskiego topu wszechczasów w Trójce. Piotr Baron, Marek Niedźwiecki i ja podjęliśmy trudne rękawice, bo poprosili nas Państwo, żeby tworzyć te swoje prywatne listy i co więcej, jak już je stworzymy, co jest rzeczą naprawdę, naprawdę bardzo trudną, to żeby je po prostu na antenie zaprezentować. Piotr Baron i Marek Niedźwiecki już to zrobili, a ja w dalszym ciągu do 19:00, pierwsza dziesiątka przed nami, prezentuję tę listę, czy te utwory z wielką przyjemnością, z wypiekami na twarzy, to przyznam. No i sięgam do wspomnień, które wciąż są bardzo żywe, tylko proszę nie zapominać o jednej rzeczy, wciąż tej najważniejszej, naczelnej, że to zabawa, że to tak naprawdę nasze emocje układają takie zestawienia i tak jak mówiłem na samym początku, czy te utwory zmieniły świat? Nie. Czy zmieniły mój świat? O tak, zdecydowanie. Każdy tak sobie może, patrząc na swoje prywatne zestawienia, powiedzieć. Właśnie. Jeżeli chodzi o te prywatne zestawienia, proszę je przysyłać. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zasadnicza moja 20 na antenie, a jeżeli chodzi o miejsca od 21 do 51, bo takie zestawienie przygotowałem, to odczytuję je tylko według kolejności alfabetycznej. Tu już nie zdecydowałem się na numerację. Tym razem od O do końca, bardzo proszę, Obywatel GC, Nie pytaj o Polskę, Perfekt, Niewiele ci mogę dać, jeszcze raz Perfekt, Całkiem inny kraj, Raz, dwa, trzy, Trudno nie wierzyć w nic, Seweryn Krajewski, Kołysanka dla okruszka, T-Love, dwa utwory, My marzyciele i Warszawa, The Photoness, Again and Again i dwa utwory zespołu Tilt, Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie i Runął już ostatni mur. Jeżeli chodzi o pierwszą dziesiątkę, no to właśnie prezentację jej teraz zaczynamy. Jest 1985 rok, słucham radia. Na pierwszy rzut ucha wydaje mi się, że to antypiosenka. Tekst jest z jednej strony przerażający, ale z drugiej jest w nim coś pięknie mrocznego, zwłaszcza krzyk, który słychać pod koniec utworu. I zostaje ze mną ten utwór chyba już na zawsze. Miasto. sąsiednie bramy, płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą. Piąty rok, pierwsza płyta IRL. Zaczynało się od księżycowego kroku, kończyło na Pogo 2, o ile dobrze pamiętam, i gdzieś tam w środku właśnie ulica miasta. Szokujący wciąż, nie? Niesamowity utwór. W moim prywatnym top piątku, polskim topie wszechczasów. Prezentowanym w Trójce na miejscu 10. Miejsce 9, oto ono. Thank you. Pamiętam bardzo dobrze, był 18 maja 2013 roku. Wtedy z San Marco, z Castellabate dotarły do nas bardzo smutne wiadomości o pożegnaniu z Markiem Jackowskim. I tamtego dnia zdecydowałem jednak, że zadzwonię do Kasi Litwin, menadżerki Kory, z taką prośbą, czy zgodziłaby się na kilka słów na antenie. Kora się zgodziła. Rozmawialiśmy, wspominaliśmy Marka Jackowskiego. I po tej rozmowie zagraliśmy ten utwór, Się ściemnia. Ale to nie są jedyne moje wspomnienia z tą piosenką. Myślę, że jeżeli chodzi o Manam, wtedy trudny dla nich rok, 1989, wtedy kiedy ta płyta się ukazała, to był taki utwór, który na powrót awansował ten zespół do absolutnej krajowej ekstraklasy artystycznej. Się ściemnia. U mnie miejsce 9 w Top Piotrku, czyli prywatnym polskim topie wszechczasów. Oczywiście wrócimy do tego zestawienia po godzinie 18. No a jeszcze przed 18. Cześć, tu Marcin Rozynek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam.